कुरुक्षेत्र महात्म्य मोहिनी बोली, पुरोहित जी आप बड़े कृपालु और धर्मज्ञ हैं, आपको बहुत से विषयों का ज्ञान है। आपने मुझे तीर्थराज प्रयाग का महत्व बताया। समस्त मुख्य तीर्थों में जो शुभ कार्य कुरुक्षेत्र है वह संपूर्ण लोकों में परम पवित्र है, अतः आप उसी का मुझसे वर्णन कीजिए। तो पुरोहित वसु ने कहा, मोहिनी सुनो, मैं उत्तम पुण्य देने वाले कुरुक्षेत्र का वर्णन करता हूँ, जहाँ जाकर स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र में मनुष्यों द्वारा सेवित अनेक तीर्थ हैं, अब सबका मैं तुम्हें परिचय देता हूँ। वे श्रोताओं को भी मोक्ष देते हैं, ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, गाय को संकट से बचाते समय मृत्यु को प्राप्त होना और कुरुक्षेत्र में निवास करना, इन चारों साधनों से मोक्ष प्राप्त होता है। षष्टि और दृष्टवती, इन दोनों देव नदियों के बीच का जो देश है उसे देव सेवित ब्रह्म आवर्त कुरुक्षेत्र कहते हैं। जो दूर रहकर भी मैं कुरुक्षेत्र में जाऊंगा और वहीं निवास करूंगा, इस प्रकार सदा कहा करता है, वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। जो धीर पुरुष वहाँ षष्टि के तट पर निवास करेगा उसे निसंदेह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। देवता, महर्षि और सिद्धगण कुरुक्षेत्र का सेवन करते हैं, उनके सेवन से मनुष्य अपने आप में ही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। पहले उस स्थान पर पुण्य में ब्रह्म सरोवर प्रकट हुआ, तत्पश्चात वहाँ परशुराम कुंड हुआ और उसके बाद वह कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिसका निर्माण किया था वह सरोवर आज भी वहाँ स्थित है। तंत्र जो ये ब्रह्म विधि है वह उसकी ब्रह्म बाह्य दिशा में स्थित है। मुनिवर मार्कंडे ने जहाँ उत्तम तपस्या की वहाँ प्लक्ष पाकर के वृक्ष से प्रकट होकर षष्ठी नदी आई है। धर्मात्मा मुनि ने षष्ठी का पूजन करके उनकी स्तुति की। वहाँ उनके समीप जो तालाब था उसको अपने जल से भरकर षष्ठी नदी पश्चिम दिशा की ओर चली गई। तदंतर राजा कुरु ने आकर चारों ओर से उस क्षेत्र को हल से जोता। उसका विस्तार 5 योजन का था। वहाँ दया, सत्य और क्षमा आदि गुणों का उद्गम है, तभी से समंत पंचक नामक क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। यहाँ स्नान करने मात्र वाले मानव अक्षय पुण्य लाभ करते हैं और वहाँ मरे हुए लोग विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक में जाते हैं। कुरुक्षेत्र में उपवास, दान, होम, जप और देव पूजन, ये सब अक्षय भाव को प्राप्त होते हैं। कुरुक्षेत्र की ब्रह्म वेदी में मरे हुए मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते। जो कुरुक्षेत्र के वनों, तीर्थों और सविताओं की पुण्यदायिनी यात्रा करता है उसके लिए इस लोक और परलोक में भी कोई कमी नहीं रहती। मोहिनी ने पूछा, विप्रवार, कुरुक्षेत्र में कौन कौन से वन हैं और कौन सी शुभ कारक सरिताएं हैं? संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कुरुक्षेत्र यात्रा की विधि मुझे क्रम से बताइए। अत्यंत पुण्यदायक कुरुक्षेत्र में जो जो तीर्थ हैं उन सब का मुझसे वर्णन कीजिए। तो पुरोहित वसु जी बोले, मोहिनी, पवित्र काम्यक वन, महान अदिति वन, पुण्यदायक व्यास वन, फल्की वन, सूर्य वन, पुण्य में मधुवन और सुविख्यात सीतावन, कुरुक्षेत्र में ये 7 वन हैं और उन वनों में अनेक तीर्थ हैं। पुण्य श्रीला सरस्वती नदी, वैतरणी नदी, पुण्य में मंदाकिनी गंगा, मधुस्रवा, दृश्यवती, कोशकी और पुण्यमय हिरण्यवती नदी, इनमें सरस्वती नदी को छोड़कर सब नदियाँ केवल वर्षा काल में बहने वाली हैं। इनका जल स्पर्श करने, पीने एवं नहाने के लिए सदा पवित्र माना गया है। पुण्य क्षेत्र के प्रभाव से इसमें रसलापन का दोष नहीं आता। पहले महाबली द्वारपाल रंतुक के समीप जाकर यक्ष को प्रणाम करके वहाँ की यात्रा प्रारंभ करें। तदंतर पुण्य में महान अदिति वन में जाएं। यदि नारी वहाँ स्नान करके देव माता अदिति की पूजा करे तो वह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और महान शूरवीर पुत्र को जन्म देती है। वहाँ से भगवान विष्णु के परम उत्तम विमल नाम से विख्यात तीर्थ स्थान को जाए, जहाँ भगवान श्री हरि सदा विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य विमल तीर्थ में स्नान करके भगवान विमलेश्वर का दर्शन करता है वह विमल तीर्थ विमल होकर देवादिदेव चक्रधारी भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त कर लेता है। वहाँ भगवान श्री हरि और बलदेव जी को एक आसन पर बैठे देखकर मनुष्य सब पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। फिर वहाँ के लोक विख्यात परिप्लव तीर्थ में जाएं, वहां स्नान और जलपान करके जो वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को दक्षिणा आदि से संतुष्ट करता है वह ब्रह्म यज्ञ का फल पाता है। जहां कोशकी नदी का पाप नाशक संगम है वहां भक्ति पूर्वक स्नान करके मनुष्य प्रिय जनों का संग पाता है। तंत्र क्षमाशील मनुष्य पृथ्वी तीर्थ में जाकर भक्ति पूर्वक स्नान करे तो वह उत्तम गति को पाता है। पुरुष के द्वारा इस पृथ्वी पर जितने अपराध किए गए हैं उन सबको देहधारी जीव के वहां स्नान करने पर पृथ्वी देवी क्षमा कर देती है। तत्पश्चात परम पुण्य में दक्ष के आश्रम में दक्षेश्वर शिव का दर्शन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके बाद शालकिनी तीर्थ में जाएं और वहां अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए भगवान शिव से संयुक्त हुए श्री हरि का पूजन करें। तत्पश्चात विधि को जानने वाला पुरुष नाग तीर्थ में जाकर स्नान करे और वहां घी तथा दही खाकर नागों से अभय प्राप्त करे। उसके बाद त्रिभुवन विख्यात पंचनद तीर्थ को जाएं, वहां भगवान शंकर ने असुरों को डराने वाले पांच सिंह नाद किए थे। इससे वह संपूर्ण पातकों का नाश करने वाला तीर्थ पंचनद नाम से विख्यात हुआ। वहां स्नान और दान से मनुष्य निर्भय हो जाता है। तत्पश्चात कोटि तीर्थ में जाए, वहां महात्मा रुद्र ने कोटि तीर्थों को लाकर स्थापित किया था। उस तीर्थ में स्नान और कोटीश्वर शिव का दर्शन करके मनुष्य तभी से पंच यज्ञ जनित पुण्य का सदैव लाभ करता रहता है। वहीं संपूर्ण देवताओं ने भगवान वामन की भी स्थापना की है, अतः उनका पूजन करके मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ फल पा लेता है। वहां से अश्वी तीर्थ में जाकर श्रद्धालु एवं जितेंद्रिय पुरुष वहां स्नान करें, इससे वह यशस्वी तथा रूपवान होता है। वहां से भगवान विष्णु द्वारा निर्मित वरा तीर्थ में जाकर श्रद्धापूर्वक डुबकी लगाने वाला मनुष्य उत्तम गति को पाता है। वहां से सोम तीर्थ में जाएं, जहां सोम तपस्या करके निरोग हुए थे, वहां स्नान करना चाहिए। उस तीर्थ में एक गौ दान करके मनुष्य राजस्व यज्ञ के फल पाता है। वहीं भूतेश्वर, ज्वाला मालेश्वर तथा तांडकेश्वर शिवलिंग हैं, उनकी पूजा करके मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेता। एक हंस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सहस्त्र गौदान का फल पाता है और कृत शोच तीर्थ में स्नान करने पर उसे पंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तंत्र भगवान शिव के मुंजवट नामक तीर्थ में जाकर वहां एक रात निवास करें, फिर दूसरे दिन भगवान शिव की पूजा करके वह उनके गणों का अधिपति होता है। तंत्र उन तीर्थ में परिक्रमा करके पुष्कर तीर्थ में जाएं, वहां स्नान और पितरों का पूजन करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। तंत्र रामहृद को जाएं और वहां विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं ऋषियों तथा पितरों का पूजन आदि करें, इससे वह भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। जो उत्तम श्रद्धा पूर्वक परशुराम जी की पूजा करके वहां स्वर्ण दान करता है वह धनी होता है। वंशमूल तीर्थ में जाकर स्नान करने से तीर्थयात्री अपने वंश का उद्धार करता है और काय शोधन तीर्थ में स्नान करके शुद्ध शरीर होकर श्री हरि में प्रवेश करता है। तत्पश्चात लोक उद्धार तीर्थ में जाकर वहां स्नान करके भगवान जनार्दन का पूजन करें, ऐसा करने वाला पुरुष उस शाश्वत लोक को प्राप्त होता है जहां सनातन भगवान विष्णु विराजमान है। वहां से श्री तीर्थ एवं परम उत्तम शालग्राम तीर्थ में जाकर जो वहां स्नान करके श्री हरि का पूजन करता है वे प्रतिदिन भगवान जी को अपने समीप विद्यमान देखता है। कपिला हरत तीर्थ में जाकर वहां स्नान और देवता पितरों का पूजन करके मनुष्य सहस्त्र कपिला दान का पुण्य प्राप्त करता है। वहां जगदीशर कपिल का विधि पूर्वक पूजन करके मनुष्य देवताओं के द्वारा सत्कृत होकर साक्षात भगवान शिव का पद प्राप्त कर लेता है। तदंतर सूर्य तीर्थ में जाकर उपवास पूर्वक भगवान सूर्य का पूजन करें, इससे यात्री अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाकर स्वर्ग लोक में जाता है। पृथ्वी के विवर द्वार पर साक्षात गणेश जी विराजमान है, उनका दर्शन और पूजन करके मनुष्य यज्ञ अनुष्ठान का फल पाता है। देवी तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को उत्तम रूप की प्राप्ति होती है और ब्रह्म अवर्त में स्नान करके वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है। सुतीर्थ में स्नान करके देवताओं ऋषियों पितरों तथा मनुष्यों का पूजन करने पर मानव अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। कामेश्वर तीर्थ में श्रद्धापूर्वक स्नान करके सब व्याधियों से मुक्त पुरुष शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। मातृतीर्थ में श्रद्धापूर्वक स्नान और पूजन करने वाले पुरुष के घर 7 पीढ़ियों तक उत्तम लक्ष्मी बढ़ती रहती है। अंतर सीतावन नामक महान तीर्थ में जाएं, वहां अपना केश मुड़ाकर मनुष्य पाप उससे शुद्ध हो जाता है। वहीं तीनों लोकों में विख्यात 10 अश्वमेघ नामक तीर्थ है, जिसके दर्शन मात्र से मानव पाप मुक्त हो जाता है। यदि पुनः मनुष्य जन्म पाने की इच्छा हो तो मानस तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए। मानस तीर्थ से एक कोस की दूरी पर आपगा नाम से विख्यात एक महानदी है। वहाँ विधि पूर्वक स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सांवों के चावल की खीर भोजन करावें। ऐसा करने वाले पुरुष के पापों का नाश हो जाता है और वहाँ श्राद्ध करने से पितरों की सद्गति होती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में जिस पितृपक्ष एवं महालय भी कहते हैं, चतुर्दशी को मध्यान्ह में आपगा के तट पर पिंडदान करने वाला मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। वहां से ब्रह्मा जी के स्थान ब्रह्म उदम्बक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां ब्रह्म ऋषियों के कुंडों में स्नान करके मनुष्य सोमयाग का फल पाता है। वृद्ध केदार रक तीर्थ में दंडी सहित स्थानों की पूजा करके कलशी तीर्थ में जाएं, जहां साक्षात अंबिका देवी विराजमान हैं। वहां स्नान करके अंबिका जी की पूजा करने से मानव भाव सागर के पार हो जाता है। सरक तीर्थ में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान महेश्वर का दर्शन करके श्रद्धालु मनुष्य शिव धाम में जाता है। सरक में 3 करोड़ तीर्थ हैं। सरोवर के मध्य में जो कूप है उसमें कोटि रुद्रों का निवास है। जो मानव उस सरोवर में स्नान करके उस कोटि रुद्रों का स्मरण करता है, उनके द्वारा वे करोड़ों रुद्र पूजित होते हैं। वहीं इहास्पद नामक तीर्थ है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उस तीर्थ में जाकर उसके दर्शन मात्र से मानव मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वहाँ के देवताओं और पितरों का पूजन करके वह कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और मन चाही वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। केदार नामक महातीर्थ मनुष्य के सब पापों का नाश कर देता है। वहाँ स्नान करके पुरुष सब दानों का फल पाता है। सरक से पूर्व दिशा में अन्य जन्म नाम से विख्यात तथा स्वच्छ जल से भरा हुआ एक सरोवर है, जहाँ भगवान विष्णु और शिव दोनों स्थित हैं। भगवान विष्णु तो वहाँ चतुर्भुज रूप से विराजमान है और भगवान शिव लिंग रूप में स्थित हैं। वहाँ स्नान करके उन दोनों का दर्शन और स्तवन करने पर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तदंतर नागहृद में जाकर स्नान करें। वहाँ चैत्र शुक्ला पूर्णिमा को श्राद्ध का दान करने वाला पुरुष यमलोक नहीं देखता, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात देव सेवित त्रिविष्टप तीर्थ में जाएं, जहाँ सब पापों से मुक्त करने वाली वैतरणी नाम की पवित्र नदी है। उसमें स्नान करके शूल पाणि भगवान वृषभ ध्वज का पूजन करने पर सब पापों से शुद्ध चित्त हो मनुष्य परम गति प्राप्त कर लेता है। रसवर्त तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को परम उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को विलेपक तीर्थ में स्नान करके जो भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा करता है, वे सब पापों से छूट जाता है। तत्पश्चात मनुष्य परम उत्तम फल्की वन में जाए, जहाँ देवता और गंधर्व बड़ी भारी तपस्या करते हैं। वहाँ दृष्टवती नदी में विधिपूर्वक स्नान करके मनुष्य देवताओं और पितरों का तर्पण करने पर अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञ का फल पाता है। जो वहाँ अमावस्या तथा पूर्णिमा को श्राद्ध करता है, उसे ज्ञात श्राद्ध के समान उत्तम फल प्राप्त होता है। श्राद्ध में फल्की वन के स्मरण का फल पितरों को तृप्ति देने वाला है। तदंतर पानी घाट तीर्थ में पितरों का तर्पण करके मानव राजसु यज्ञ का फल पाता और सांख्य एवं योगी को भी प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात मिश्रक तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके मनुष्य संपूर्ण तीर्थों का फल का भागी होता है और उत्तम गति पाता है। वहां से व्यास वन में जाकर जो मनोजव तीर्थ में स्नान और मनीषी प्रभु का दर्शन करता है, वह मन चाही वस्तु प्राप्त कर लेता है। तंत्र मधुवन में जाकर देव तीर्थ में स्नान करके शुद्ध हुआ मनुष्य देवताओं तथा ऋषियों की पूजा करके उत्तम सिद्धि मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कोश की संगम तीर्थ में जाकर दृष्टति नदी में स्नान करने वाला पुरुष यदि नियमित हार करके नियम पूर्वक रहे तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां से व्यास स्थली को जाए, वहां जाने से मनुष्य शोक का भागी नहीं होता। किंदुषु कूप में जाकर वहां शेर भर तिल दान करके मानव परम सिद्धि प्राप्त करता है और मरने पर मुक्त हो जाता है। आहान और मुदित ये 2 तीर्थ भूतल पर विख्यात हैं। इसमें स्नान करके शुद्ध चित्त हुआ मानव सूर्य लोक को प्राप्त कर लेता है। तंतर मृगमुच्य तीर्थ में जाकर जो गंगा को प्रणाम करके स्थित होता है, वह महादेव जी का पूजन करके अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। इसके बाद तीनों लोकों में विख्यात वामन तीर्थ में जाएं, जहां बलि के यज्ञ में उनके राज्य को हार लेने की इच्छा से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ था। वहां विष्णुपद में स्नान और वामन जी का पूजन करके सब पापों से शुद्ध चित्त हुआ मनुष्य भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। वहीं सब पातकों का नाश करने वाला ज्येष्ठ आश्रम तीर्थ है। ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को उपवास करके दूसरे दिन द्वादशी को वहां विधि पूर्वक स्नान करने वाला पुरुष मनुष्य में श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। उस तीर्थ में किया हुआ श्राद्ध पितरों को अत्यंत संतोष देने वाला होता है। वही सूर्य तीर्थ है। उसमें स्नान करके मानव सूर्यलोक का भागी होता है। कुलोतारण तीर्थ में जाकर स्नान करने वाला पुरुष अपने कुल का उद्धार करके कल्प पर्यंत स्वर्गलोक में निवास करता है। पवन कुंड में स्नान करके भगवान महेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर भगवान शिव के धाम में जाता है। हनुमत तीर्थ में स्नान करके मानव मोक्ष प्राप्त कर लेता है। राज ऋषि सालहोत्र के तीर्थ में स्नान करने से सब पाप दूर हो जाते हैं। षष्ठी के श्री कुंभ नामक तीर्थ में स्नान करके यज्ञ का भागी होता है। नैमिष कुंड में स्नान करने से नैमिष शरण में स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। वेदवती तीर्थ में स्नान करके नारी सती धर्म के पालन का पुण्य प्राप्त कर लेती है। ब्रह्म तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मत्व प्राप्त करता है और ब्रह्मा जी के उस परम धाम में जाता है जहाँ जाकर कोई शोक नहीं करता। सोम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य स्वर्गीय गति प्राप्त कर लेता है। सप्तसर सत तीर्थ में जाकर स्नान करने वाला मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। सब सारस्वत तीर्थ वह स्थान है जहाँ सातों सरस्वती को धाराओं का भली भांति संगम हुआ है। उन सब के नाम इस प्रकार हैं: सुप्रभा, कांचनाक्षी, विशालाक्षी, मनोहरी, सुनंदा, सुवेनु तथा सातवीं विमलोदा। इसी प्रकार ओशनस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। कपाल मोचन में स्नान करके ब्रह्मत्यारा भी शुद्ध हो जाता है। विश्वावित तीर्थ में स्नान करने वाला मानव ब्रह्मत्व प्राप्त कर लेता है। तंत्र पृथुदक तीर्थ में स्नान करके तीर्थ से भी पुरुष भाववंदन से मुक्त हो जाता है और अवकीर्ण में स्नान करने से उसे ब्रह्मचर्य का फल मिलता है। जो मधुस्त्राव में जाकर स्नान करता है वह पातकों से मुक्त हो जाता है। विशिष्ट तीर्थ में स्नान करने से विशिष्ट लोक की प्राप्ति होती है। अर्ना संगम में स्नान करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य पुनः स्नान करके मोक्ष का भागी होता है। वहाँ दूसरा सोम तीर्थ है। उसमें स्नान करके चित्र शुक्ला षष्ठी को श्राद्ध करने वाला पुरुष अपने पितरों का उद्धार कर देता है। पंचवट में स्नान करके योग मूर्तिधारी भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करने से मानव देवताओं के साथ आनंद का भागी होता है। कुरुतीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को पा लेता है। स्वर्ग द्वार में गोता लगाने वाला मानव स्वर्ग लोक में पूजित होता है। अनरक तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष सब पापों से छूट जाता है। तदंतर उत्तम काम्यक वन में जाना चाहिए, जिसमें प्रवेश करते ही सब पाप राशियों से छुटकारा मिल जाता है। फिर आदित्य वन में जाकर आदित्य के दर्शन से ही मानव मोक्ष का भागी होता है। रविवार को वहां स्नान करके मनुष्य मनवांछित फल पा लेता है और यज्ञोपवीत की तीर्थ में स्नान करके वे स्वधर्म फल का भागी होता है। तत्पश्चात श्रेष्ठ मानव चतुप्रवाह नामक तीर्थ में स्नान करे, इससे वह संपूर्ण तीर्थों का फल पाकर स्वर्गलोक में देवता की भांति आनंदित होता है। विहार तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष सब प्रकार के सुख पाता है। दुर्गा तीर्थ में स्नान करके मानव कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। तंत्र पितृतीर्थ नाम के सस्ती कृप कूप में स्नान करके देवता आदि का तर्पण करने वाला पुरुष उत्तम गति को पाता है। प्राची सरस्वती में स्नान और विधिपूर्वक श्राद्ध करके मनुष्य दुर्लभ कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और शरीर का अंत होने पर वह स्वर्ग लोक में जाता है। शुक्र तीर्थ में स्नान करके श्राद्ध दान करने वाला पुरुष अपने पितरों का उद्धार कर देता है। विशेषता चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी या चतुर्दशी तिथि को वहाँ श्राद्ध करना चाहिए। ब्रह्म तीर्थ में उपवास करने वाला पुरुष निसंदेह मोक्ष का भागी होता है। तंत्र स्थानु तीर्थ में स्नान करके स्थानु वट का दर्शन करने से कुरुक्षेत्र की यात्रा पूरी हो जाती है। मैंने तुम्हें कुरुक्षेत्र का महात्म्य ठीक ठीक बताया है। कुरुक्षेत्र के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं हुआ है ना होगा। वहाँ किया हुआ इष्टपूर्त कर्म, तप, विधिपूर्वक होम और दान आदि सब कुछ अक्षय होता है। मनवादि तिथि, युगादि तिथि, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, महापात, व्यतिपात, संक्रांति तथा अन्य पुण्य पर्वों के दिन कुरुक्षेत्र में स्नान करने वाला पुरुष अक्षय फल का भागी होता है। महात्मा पुरुषों के कलयुग जनित पापों का शोधन करने के लिए ब्रह्मा जी ने सुखदायक कुरुक्षेत्र तीर्थ का निर्माण किया है। जो मनुष्य इस पापनाशक पुण्य कथा का भक्तिभाव से श्रवण अथवा कीर्तन करता है वह भी सब पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जो जो वस्तुएं देता है उसी उसी को वह सदा प्रत्येक जन्म में पाता है। ब्रह्मपुत्री मोहिनी, बहुत कहने से क्या लाभ, मेरा निश्चित विचार सुनो। यदि कोई संसार बंधन से मुक्त होना चाहे तो उसे कुरुक्षेत्र का सेवन ही करना चाहिए। मोहिनी बोली, द्विश्रेष्ठ, मैंने आपके मुंह से कुरुक्षेत्र का उत्तम महत्व सुना। गुरुदेव, अब गंगा द्वार नाम से विख्यात जो पुण्यदायक तीर्थ है उसका वर्णन कीजिए। तो पुरोहित वसु ने कहा, बद्रे राजा भगीरथ के रथ के पीछे चलने वाली अलकनंदा गंगा शस्त्रों परतों को विदीर्ण करती हुई जहाँ भूमि पर उतरी है, जहाँ पूर्व काल में दक्ष प्रजापति ने यज्ञेश्वर भगवान विष्णु का यजन किया है, वह पुण्यदायक क्षेत्र हरिद्वार ही गंगा द्वार है। जो मनुष्यों के समस्त पातकों का नाश करने वाला है, प्रजापति दक्ष के उस यज्ञ में इंद्र आदि सब देवता बुलाए गए थे और वे सब अपने अपने गणों के साथ यज्ञ में भाग लेने की इच्छा से वहां आए थे। उसमें देव ऋषि, शिष्य प्रशिष्यों सहित शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषि भी पधारे थे। पिनाकपाणि भगवान शंकर को छोड़कर अन्य सब देवताओं को निमंत्रित किया गया था। वे सब देवता विमानों पर बैठकर अपनी प्रिय पत्नियों के साथ दक्ष प्रजापति के यज्ञ उत्सव में जा रहे थे और प्रसन्नतापूर्वक आपस में उस उत्सव का वर्णन भी करते थे। कैलाश पर रहने वाली देवी सती ने उनकी बातें सुनी। सुनकर वे पिता का यज्ञ उत्सव देखने के लिए उत्सुक हुई। उस समय सती ने महादेव जी से उस उत्सव में चलने की प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, देवी, वहाँ जाना कल्याणकर नहीं होगा, किंतु सती जी अपने पिता का यज्ञ उत्सव देखने के लिए चल दे। सती देवी वहां पहुंच तो गई, किंतु किसी ने उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। तब तनवंगी सती ने वहां अपने प्राण त्याग कर दिए। अतः वह स्थान एक उत्तम क्षेत्र बन गया है। जो उस तीर्थ में स्नान करके देवताओं तथा पितरों का तर्पण करते हैं वे देवी के अत्यंत प्रिय होते हैं, वे भोग और मोक्ष के प्रधान अधिकारी होते हैं। तदंतर देवऋषि नारद से अपनी प्रिया सती जी के प्राण त्याग का समाचार सुनकर भगवान शंकर ने वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने संपूर्ण प्रमथ गणों के साथ जाकर उस यज्ञ का नाश कर दिया। फिर ब्रह्मा जी की प्रार्थना से तुरंत प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उस विकृत यज्ञ को पुनः संपन्न किया। तब से वह अनुपम तीर्थ संपूर्ण पातकों का नाश करने वाला हुआ। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके मनुष्य जिस जिस कामना का चिंतन करता है उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है। जहाँ दक्ष तथा देवताओं ने यज्ञों के स्वामी साक्षात अविनाशी भगवान विष्णु का स्तवन किया था वह स्थान हरि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। जो मानव उस हरिपद तीर्थ हरि की पौड़ी में विधि पूर्वक स्नान करता है वह भगवान विष्णु का प्रिय तथा भोग और मोक्ष का प्रधान अधिकारी होता है। उससे पूर्व दिशा में त्रिगंग नाम से विख्यात क्षेत्र है जहाँ सब लोग त्रिपथिका गंगा का साक्षात दर्शन करते हैं। वहाँ स्नान करके देवताओं, ऋषियों, पितरों और मनुष्यों का श्रद्धा पूर्वक तर्पण करने वाले पुरुष स्वर्गलोक में देवताओं की भांति आनंदित होते हैं। वहाँ से दक्षिण दिशा में कंखल तीर्थ में जाएं, वहाँ दिन रात उपवास और स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वहाँ वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को गौदान देता है वह कभी वैतरणी नदी और यमराज को नहीं देखता है। वहाँ किए गए जप, होम, तप और दान अक्षय होते हैं। समुद्र में वहाँ से पश्चिम दिशा में कोटि तीर्थ है जहाँ भगवान कोटीश्वर का दर्शन करने से कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है और एक रात वहाँ निवास करने से पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। इसी प्रकार वहाँ से उत्तर दिशा में सप्त सरोवर नाम से विख्यात उत्तम तीर्थ है वह संपूर्ण पातकों का नाश करने वाला है। परम बुद्धिमान मोहिनी, वहाँ सप्त ऋषियों के पवित्र आश्रम हैं। उन सब में पृथक पृथक स्नान और देवताओं एवं पितरों का तर्पण करके मनुष्य ऋषि लोक को प्राप्त होता है। राजा भगीरथ जब देव नदी गंगा को ले आए उस समय उन सप्तऋषियों की प्रसन्नता के लिए वे सेत सात धाराओं में विभक्त हो गई। तब से पृथ्वी पर वह सप्तगंग नाम तीर्थ विख्यात हो गया। वहाँ से परम उत्तम कपिलाहरद नामक तीर्थ में जाकर जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को धेनु दान करता है उसे सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। तदंतर शंतनु के ललित नामक उत्तम तीर्थ में जाकर विधिवत स्नान और देवता आदि का तर्पण करके मनुष्य उत्तम गति पाता है। जहाँ राजा शंतनु ने मनुष्य रूप में आई हुई गंगा को प्राप्त किया और जहाँ गंगा ने प्रतिवर्ष एक एक वसु को जन्म देकर अपनी धारा में उसके शीर को डलवा दिया था, उन वसुओं का शीर जहाँ गिरा वहाँ वृक्ष पैदा हो गया। जो मनुष्य वहाँ स्नान करता और उन औषधि को खाता है वह गंगा देवी के प्रसाद से कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। वहाँ से भीम स्थल भीम गोडा में जाकर जब पुण्य आत्मा पुरुष स्नान करता है वे इस लोक में उत्तम भोग भोग कर शरीर का अंत होने पर स्वर्ग लोक में जाता है। ये संक्षेप में तुम्हें थोड़े से तीर्थों का परिचय दिया गया है जो इस क्षेत्र में बृहस्पति के कुंभ राशि पर और सूर्य के मेष राशि पर रहते समय स्नान करता है वह साक्षात बृहस्पति और दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी होता है। प्रयाग और पुण्य तीर्थ में एवं प्रतोदक तीर्थ में जाने पर जो वारुण महावारुण तथा महावारुण योग में वहाँ विधिपूर्वक स्नान करता है और भक्ति भाव से ब्राह्मणों का पूजन करता है वह ब्रह्महत को प्राप्त होता है। संक्रांति अमावस्या व्यतिपात युग आदि तिथि तथा और किसी पुण्य दिन को जो वहाँ थोड़ा भी दान करता है वे कोटि गुना हो जाता है। ये मैंने तुमसे सच्ची बात बताई है। जो मानव दूर रहकर भी गंगा द्वार का स्मरण करता है वह उसी प्रकार सदगति पाता है जैसे अंतकाल में श्री हरि को स्मरण करने वाला पुरुष। मनुष्य शुद्ध चित्त होकर हरिद्वार में जिस चित्त देवता का पूजन करता है वे परम प्रसन्न होकर उनके मनोरथों को पूर्ण करते हैं। जहाँ गंगा भूतल पर आई है वही तपस्या का स्थान है, यही जप का स्थल है और यही होम का स्थान है। जो मनुष्य नियम पूर्वक रहकर तीनों समय स्नान करके वहाँ गंगा सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह अक्षय संतति पाता है। जो नियम पूर्वक भक्ति भाव से गंगा द्वार में पुराण सुनता है वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो श्रेष्ठ मानव हरिद्वार का महात्म्य सुनता है अथवा भक्ति भाव से उसका पाठ करता है वह भी उसके स्नान का फल पाता है। मोहिनी बोली, विप्रवर, आपने गंगा द्वार का महात्म्य बताया, आप बद्री तीर्थ के पापनाशक महात्म्य का वर्णन कीजिए। तो पुरोहित वसु ने कहा, बद्रे सुनो, मैं बद्रिका तीर्थ का महात्म्य बतलाता हूँ जिसे सुनकर जीव जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु का बद्री नामक क्षेत्र सब पातकों का नाश करने वाला है और संसार भय से डरे हुए मनुष्यों के कली संबंधी दोषों का अपहरण करके उन्हें मुक्ति देने वाला है। जहाँ भगवान नारायण तथा नर ऋषि जिन्होंने धर्म से उनकी पत्नी मूर्ति के गर्भ से अवतार ग्रहण किया है गंधमाधन पर्वत पर तपस्या के लिए गए थे और जहाँ बहुत सुगंधित फल से युक्त बेर का वृक्ष है वे दोनों महात्मा उस स्थान पर कल भर के लिए तपस्या में स्थित हैं। कलाप ग्रामवासी नारद आदि मुनिवर तथा सिद्धों के समुदाय उन्हें घेरे रहते हैं और वे दोनों लोक रक्षा के लिए तपस्या में संलग्न हैं। वहाँ संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला सुविख्यात अग्नि तीर्थ है, उसमें स्नान करके महापातकी पातक से शुद्ध हो जाते हैं। सहस्त्रों चंद्रायन और करोड़ों कच्छ कृच्छ व्रत से मनुष्य जो फल पाता है उसे अग्नि तीर्थ में स्नान करने मात्र से पा लेता है। उसके पांच तीर्थ में पांच शिलाएं हैं जहाँ भगवान नारद ने अत्यंत भयंकर तपस्या की। वह शिला नारदी नाम से विख्यात है जो दर्शन मात्र से मुक्ति देने वाली है। वहाँ भगवान विष्णु का नित्य निवास है। उस तीर्थ में नारद कुंड है जहाँ स्नान करके पवित्र हुआ मनुष्य भोग मोक्ष भगवान की भक्ति आदि जो जो चाहता है वही वही प्राप्त कर लेता है। जो मानव भक्ति पूर्वक इस नारदी शिला के समीप स्नान दान देव पूजन होम जप तथा अन्य शुभ कर्म करता है वह सब अक्षय होता है। इस क्षेत्र में दूसरी शुभ कारक शिला वैंते शिला के नाम से विख्यात है जहाँ महात्मा गरुड़ ने भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से 30,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान जी ने उन्हें श्रेष्ठ वर दिया, वश मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम दैत्य समूह के लिए अजय और नागों को अत्यंत भय देने वाले मेरे वाहन हो। वो ये शिला इस पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगी और दर्शन मात्र से मनुष्यों के लिए पुण्यदायिनी होगी। तुमने जहाँ तपस्या की है उस मुख्यतम तीर्थ में मेरी प्रसन्नता के लिए स्नान करने वालों को पुण्य देने वाली गंगा प्रकट होगी। जो पंचगंगा में स्नान करके देवता आदि का तर्पण करेगा उसकी सनातन ब्रह्म लोक में इस लोक में पुनरावृत्ति नहीं होगी। ऐसा वरदान देकर भगवान विष्णु उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। गरुड़ जी भी भगवान विष्णु की आज्ञा से उनके वाहन हो गए। तीसरी जो शुभ कारक शिला है वह वाराही शिला के नाम से विख्यात है। यहाँ पृथ्वी पर रसातल से उद्धार करके भगवान वरा ने हिरण्याक्ष को मार गिराया और शिला रूप से वे पापनाशक श्री हरि उस दैत्य को दबा कर बैठ गए। जो मानव वहां जाकर गंगा के निर्मल जल में स्नान करता है और भक्ति भाव से उस शिला की पूजा करता है वह कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। वहां चौथी नरसिंह शिला है जहां हिरण्यकश्यप को मारकर भगवान नरसिंह विराजमान हुए थे। जो मनुष्य वहां स्नान और नरसिंह शिला का पूजन करता है वह पुनरावृत्ति रहित वैष्णव धाम को प्राप्त करता है। वहां पांचवी नर नारायण शिला है। सतयुग में भोग और मोक्ष देने वाले भगवान नर नारायण अवतार श्री हरि सबके सामने प्रत्यक्ष निवास करते थे। त्रेता आने पर वे केवल मुनियों देवताओं और योगियों को दिखाई देते थे। द्वापर आने पर केवल ज्ञान योग से उनका दर्शन होने लगा। तब ब्रह्मा आदि देवताओं तथा तपस्वी ऋषियों ने अपनी विचित्र वाणी द्वारा स्तुति करके भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। तदनंतर उन ब्रह्मा आदि देवताओं से आकाशवाणी ने कहा, देवीश्वर यदि तुम्हें स्वरूप के दर्शन की श्रद्धा है तो नारद कुंड में जो मेरी शिला में मूर्ति पड़ी हुई है उसे ले लो। तब उस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा आदि देवताओं का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्हें नारद कुंड में पड़ी हुई उस शिला में दिव्य प्रतिमा को निकालकर वहां स्थापित कर दिया और उसकी पूजा करके अपने अपने धाम को चले गए। वे देवगण प्रतिवर्ष वैशाख मास में अपने धाम को जाते हैं और कार्तिक में आकर फिर पूजा प्रारंभ करते हैं। इसलिए वे साग से बर्फ के कष्ट का निवारण हो जाने से पाप कर्म रहित पुण्य आत्मा मनुष्य वहाँ श्री हरि के विग्रह का दर्शन पाते हैं। 6 महीने देवताओं और 6 महीने मनुष्यों के द्वारा उस भगवत विग्रह की पूजा की जाती है। इस व्यवस्था के साथ तब से भगवान जी की प्रतिमा प्रकट हुई। जो भगवान विष्णु को उस शिला में प्रतिमा का भक्ति भाव से पूजन करता है और उसका नैवेद्य प्रसाद भक्षण करता है वह निश्चय ही मोक्ष पाता है। इस प्रकार वहाँ ये 5 पुण्य शिलाएं स्थित हैं। श्री हरि का नैवेद्य देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, फिर मनुष्य आदि के लिए तो कहना ही क्या है। उस नैवेद्य का भक्षण कर लेने पर वहाँ मोक्ष का साधक बन जाता है। बद्री तीर्थ में भगवान विष्णु का थोड़ा भी प्रसाद यदि खा लिया जाए तो वह पाप का नाश कर देता है। वहीं एक दूसरा महान तीर्थ है, उसका वर्णन सुनो। उसमें भक्तिपूर्वक स्नान करने वाला पुरुष वेदों का पारंगत विद्वान होता है। एक समय सोते हुए ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए मूर्तिमान वेदों को हयग्रीव नामक असुर ने हर लिया। वह देवता आदि के लिए बड़ा भयंकर था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, अतः वह मत्स्य रूप से प्रकट हुए। उस असुर को मारकर उन्होंने सब वेद ब्रह्मा जी को लुटा दिए। तब से वह स्थान महान पुण्य तीर्थ हो गया। वह सब विद्याओं का प्रकाशक है। तैमिंगल तीर्थ दर्शन मात्र से सब पापों का नाश करने वाला है। तदनंतर किसी समय अविनाशी भगवान विष्णु ने पुनः वेदों का अपहरण करने वाले 2 मतवाले असुर मधु और कैटभ को हयग्रीव रूप से मारकर फिर ब्रह्मा जी को वेद लुटाए। वह तीर्थ स्नान मात्र से सब पापों का नाश करने वाला मत्स्य और हयग्रीव तीर्थ में देव रूपधारी वेद सदा विद्यमान रहते हैं, अतः वहाँ का जल सब पापों का नाश करने वाला है। वहीं एक दूसरा मनोरम तीर्थ है जो मानसो उद्भेदक नाम से विख्यात है। वह हृदय की गांठें खोल देता है, मन के समस्त संशयों का नाश करता है, सारे पापों को हर देता है, इसलिए वह मानसोद्भेदक कहलाता है। वहीं कामाकाम नामक दूसरा तीर्थ है जो सकाम पुरुषों की कामना पूर्ण करने वाला और निष्काम भाव वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। वहाँ से पश्चिम वसुधारा तीर्थ है। वहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करके मनुष्य मनवांछित फल पाता है। इस वसुधारा तीर्थ में पुण्यात्मा पुरुषों को जल के भीतर से ज्योति निकलती दिखाई देती है, जिसे देखकर मनुष्य फिर गर्भवास में नहीं आता। वहाँ से नैऋत्य कोण में 5 धाराएँ गिरती है। उनके नाम इस प्रकार हैं, प्रभास, पुष्कर, गया, नमिश्चरण और कुरुक्षेत्र। उसमें पृथक पृथक स्नान करके मनुष्य उन उन तीर्थों का फल पाता है। इसके बाद एक दूसरा विमल तीर्थ है जो सोम कुंड के नाम से भी विख्यात है, जहाँ तीव्र तपस्या करके सोम ग्रह आदि के अधीश्वर हुए हैं। वहाँ स्नान करने से मनुष्य दोष रहित हो जाता है। वहाँ एक दूसरा द्वादश आदित्य नामक तीर्थ है जो सब पापों को हर लेने वाला उत्तम है। वहाँ स्नान करके मनुष्य सूर्य के समान तेजस्वी होता है। वहीं चतुस्तोत्र नाम का एक दूसरा तीर्थ है जिसमें डुबकी लगाने वाला मानव धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों में से जिसको चाहता है उसी को पा लेता है। तदंतर वहीं सप्तपद नामक मनोहर तीर्थ है जिसके दर्शन मात्र से बड़े बड़े पातक भी अवश्य नष्ट हो जाते हैं। फिर उसमें स्नान करने की तो बात ही क्या, उस कुंड के तीनों कोनों पर ब्रह्मा विष्णु और महेश स्थित रहते हैं। वहाँ मृत्यु होने से मनुष्य सत्यपद स्वरूप भगवान विष्णु को प्राप्त करता है। वहाँ से दक्षिण भाग में परम उत्तम अस्त्र तीर्थ है जहाँ भगवान नर और नारायण अपने अस्त्र शस्त्र रखकर तपस्या में संलग्न हुए थे। वहाँ पुण्यात्मा पुरुषों को शंख चक्र आदि दिव्य आयुध मूर्तिमान दिखाई देते हैं। वहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करने से मनुष्य को शत्रु का भय नहीं प्राप्त होता। वहीं मेरु तीर्थ है जहाँ स्नान और धनुर्धर श्री हरि का दर्शन करके मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जहाँ बगेथी और अलकनंदा मिली है वह पुण्य में देवप्रयाग बद्रिका आश्रम में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। वहाँ स्नान देवताओं और पितरों का तर्पण तथा भक्ति भाव से भगवत पूजन करके मनुष्य संपूर्ण देवताओं द्वारा वंदित हो विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। संगम से दक्षिण भाग में धर्म क्षेत्र है, मैं उसे सब तीर्थों में परम उत्तम और पावन क्षेत्र मानता हूँ। वहीं कर्मोद्धार नामक दूसरा तीर्थ है जो भगवान जी की भक्ति का एकमात्र साधन है। ब्रह्मवर्त नामक तीर्थ ब्रह्मलोक की प्राप्ति का प्रमुख साधन है। ये गंगा के आश्रित तीर्थ तुम्हें बताए गए बद्र का आश्रम के तीर्थों का पूरा पूरा वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। जो मनुष्य भक्ति भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रत का पालन करते हुए एक मास तक यहाँ निवास करता है वह नर नारायण श्री हरि का साक्षात दर्शन प्राप्त कर लेता है। मोहिनी बोली, विप्रवर मैं कामाक्षा देवी का महात्म्य सुनना चाहती हूँ। तो पुरोहित वसु ने कहा, मोहिनी कामाक्षा बड़ी उत्कृष्ट देवी है। वे पूर्व दिशा में रहती है। वे कल युग में मनुष्यों को सिद्धि प्रदान करने वाली है। जो वहां जाकर नियमित भोजन करते हुए कामाक्षा देवी का पूजन करता है और दृढ़ आसन में बैठकर वहां एक रात व्यतीत करता है वह साधक देवी का दर्शन कर लेता है। वह देवी भयंकर रूप में मनुष्यों के सामने प्रकट होती है। उस समय उसे देखकर जो विचलित नहीं होता वह मनवांछित सिद्धि को पा लेता है। वहां पार्थिव जी के पुत्र सिद्धनाथ रहते हैं जो उग्र तपस्या में स्थित हैं। लोगों को कभी भी वो दर्शन नहीं देते। सतयुग त्रेता द्वापर इन तीन युगों में तो सब लोग उन्हें प्रत्यक्ष देखते हैं, किंतु कलयुग में जब तक उनका एक चरण स्थित रहता है वे अंतर ध्यान हो जाते हैं। जो वहां जाकर भक्ति भाव से युक्त होकर कामाक्षा देवी की नित्य पूजा करते हुए एक वर्ष तक सिद्धनाथ जी का चिंतन करता है वह स्वप्न में उनका दर्शन पाता है। दर्शन के अंत में एकाग्रचित होकर उनके द्वारा सूचित की हुई सिद्धि को पाकर इस पृथ्वी पर सिद्ध होता है। फिर वह सब लोगों की कामना पूर्ण करता हुआ सर्वत्र विचरता है। तीनों लोकों में जो जो वस्तुएं हैं उन सब को वह वरदान के प्रभाव से खींच लेता है। विज्ञान में पारंगत योगी मत्स्यनाथ ही सिद्धनाथ के नाम से वहां विराजमान है। वे लोगों को अभिष्ट वस्तुएं देते हुए अत्यंत घोर तपस्या में लगे हैं। मोहिनी बोली, द्विश्रेष्ठ आप मुझे प्रभात क्षेत्र का महत्व बताइए जिसे सुनकर मेरा चित्त प्रसन्न हो जाए और मैं आपकी कृपा प्रसाद से अपने को धन्य समझूं। तो पुरोहित वसु ने कहा, देवी सुनो, मैं उत्तम पुण्यदायक प्रभास तीर्थ का वर्णन करता हूँ। वह मनुष्यों के सब पापों को हर लेने वाला और भोग एवं मोक्ष देने वाला है, जिसमें असंख्य तीर्थ है तथा जहाँ गिरजापति भगवान विश्वनाथ सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। उस प्रभास क्षेत्र में स्नान करके सोमनाथ की पूजा करने पर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रभास मंडल का विस्तार 12 योजन का है। उसके मध्य में इस तीर्थ की पीठिका है जो 5 योजन विस्तृत कही गई है। उसके मध्य भाग में गोचर मात्र तीर्थ है जिसका महत्व कैलाश से भी अधिक है। वही एक परम दूसरा सुंदर पुण्य तीर्थ है जिसे अर्क स्थल कहते हैं। उस तीर्थ में सिद्धेश्वर आदि सहस्त्रों लिंग हैं। उसमें स्नान करके भक्ति भाव से देवता पितरों का तर्पण तथा शिवलिंगों का पूजन करके मनुष्य भगवान रुद्र के लोक में जाता है। इसके सिवा समुद्र तट पर दूसरा तीर्थ जिसको अग्नि तीर्थ कहते हैं वो भी विद्यमान है। उसमें स्नान करके मनुष्य अग्नि लोक में जाता है। वहाँ उपवास पूर्वक भगवान कपर्दीश्वर की पूजा करके मानव इस लोक में मनवांछित भोगों का उपभोग करता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। तंत्र केदारेश्वर के समीप जाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके मनुष्य देव पूजित होकर विमान द्वारा स्वर्गलोक में जाता है। कपर्दीश्वर और केदारेश्वर के पश्चात क्रमशः भूमेश्वर, भैरवेश्वर, चंडीश्वर, भास्करेश्वर, अंगारेश्वर, गुरुवीश्वर, सोमेश्वर, भृगुजेश्वर, शनीश्वर, राहीश्वर तथा केतवीश्वर की पूजा करें। इस प्रकार क्रमशः 14 लिंगों की यात्रा करनी चाहिए। विधिज्ञ पुरुष भक्ति भाव से उन सब को पृथक पृथक पूजा करके भगवान शिव का सालोक्य पाता और निग्रह अनुग्रह में समर्थ हो जाता है। वरारोहा, अजापाला, मंगला तथा ललितेश्वरी इन देवियों का क्रमशः पूजन करके मनुष्य निष्पाप हो जाता है। लक्ष्मीश्वर, बाढ़ेश्वर, अर्धेश्वर तथा कामकेश्वर का भक्तिपूर्वक पूजन करके मानव लोकेश ब्रह्मा जी का पद प्राप्त कर लेता है। गौरी तपोवन में जाकर गौरीश्वर, वरुणेश्वर तथा उशेश्वर का पूजन करके मानव स्वर्गलोक पाता है। जो मानव गणेश, कुमारेश, सवकेश, कुलेश्वर, उन्तकेश, वहनीश, गौतम तथा दैत्य सूदन का विधि पूर्वक पूजन करता है वे कभी दुर्गति में नहीं पड़ता है। तंत्र चक्र तीर्थ में जाकर वहां विधि पूर्वक स्नान और गौरी देवी की पूजा करके मनुष्य मनवांछित फल पाता है। सन्निहित्य तीर्थ में जाकर वहां स्नान तथा देवता आदि का तर्पण करके उनका पूरा फल पाता है। जो भूतेश्वर आदि 11 लिंगों का पूजन करता है वह इस लोक में उत्तम भोग प्राप्त करके अंत में भगवान रुद्र के लोक में जाता है। जो श्रेष्ठ मानव भगवान आदि नारायण की पूजा करता है वह मोक्ष का भागी होता है। तत्पश्चात मानव बाल ब्रह्मा के समीप जाकर सब देवताओं से पूजित होकर भोग एवं मोक्ष का अधिकारी होता है। तदंतर गंगा गणपति के पास जाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करने से श्रद्धालु पुरुष इस लोक और परलोक में मनवांछित कामनाएं प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात जामवती नदी में जाकर वहां भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर स्नान और देवता आदि का पूजन करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। तदंतर पांडुकूप में स्नान करके पांडवेश्वर की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला मानव स्वर्गलोक में जाता है। तत्पश्चात यादव स्थल में जाकर मानव यदि वर्षेश्वर का पूजन करे तो वह देवराज इंद्र से सम्मानित होकर मनवांछित सिद्धि लाभ करता है। हिरण्य संगम में स्नान करके जो मानव भक्तिपूर्वक भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को स्वर्णयुक्त रथ दान करता है वह अक्षय लोक को पाता है। तत्पश्चात नगर आदित्य की पूजा करके मानव सूर्य लोक प्राप्त कर लेता है। नगर आदित्य के समीप बलभद्र, श्री कृष्ण और सुभद्रा का दर्शन एवं विधिपूर्वक पूजन करने से भगवान श्री कृष्ण का सायुज्य लाभ करता है। तंत्र कुमारका के समीप जाकर विधिपूर्वक पूजा करके मनुष्य मनवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और इंद्रलोक का अधिकारी होता है। जो सरची के तट पर स्थित ब्रह्मेश्वर का पूजन करता है वे सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। पिंगला नदी के समीप जाकर उसमें स्नान करके जो मनुष्य देवता आदि का तर्पण और श्राद्ध करता है वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। संगमेश्वर का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। शंकर, आदित्य, घटेश तथा महेश्वर का पूजन करके मनुष्य निश्चय ही अपनी संपूर्ण कामनाएं पा लेता है। तंत्र ऋषि तीर्थ में जाए वहां स्नान करके मन के संयम में रखते हुए ऋषियों का पूजन करें। ऐसा करने वाले को संपूर्ण तीर्थों का फल प्राप्त होता है। तंत्र नंद आदित्य की पूजा करके मनुष्य सब रोगों से मुक्त हो जाता है। तत्पश्चात त्रितकोप के समीप जाकर वहां स्नान करने से मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है। तंत्र नियुंकुंग मथि नदी के समीप जाकर वहां विधि पूर्वक स्नान और सिद्धेश्वर का पूजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष अन्मा आदि सिद्धियों का भागी होता है। वराह स्वामी का दर्शन करके मनुष्य भाव सागर से मुक्त हो जाता है। छायालिंग का पूजन करके मनुष्य को संपूर्ण पातकों से छुटकारा मिल जाता है। जो मानव कनक नंदा देवी का भक्ति भली भांति पूजन करता है वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है और शीर का अंत होने पर स्वर्गलोक में जाता है। कुंतीश्वर का पूजन करने से मनुष्य सब पातकों से छूट जाता है। जो मानव गंगा जी में स्नान करके गंगेश्वर का पूजन करता है वह तीन प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो चमसो उद्भेदक तीर्थ में स्नान करके पिंडदान करता है वह गया की अपेक्षा कोटि गुने पुण्य का भागी होता है। तत्पश्चात उत्तम विदुर आश्रम में जाकर त्रिग और त्रिभुवनेश्वर का पूजन करने से मनुष्य सुखी होता है। मंकेश्वर का पूजन करके मानव उत्तम गति पाता है। त्रिपुर त्रिलुंग की पूजा करने पर सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य षंड तीर्थ में जाकर स्नान करके स्वर्ण दान करता है वे सब पापों से शुद्ध चित्त होकर भगवान शिव के धाम में जाता है। त्रिलोचन में स्नान करने से रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। देविका में उमानाथ का पूजन करके श्रेष्ठ मानव मनवांछित कामनाओं को पा लेता है और शीर का अंत होने पर स्वर्गलोक में जाता है। बुधवार के पूजा करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। शूल स्थान में वाल्मीकि को नमस्कार करके मनुष्य कवि होता है। तंत्र च्यवन आदित्य का पूजन करके तीर्थ सेवी पुरुष संपूर्ण भोग सामग्रियों से संपन्न होता है। च्यवनेश्वर की पूजा से मानव भगवान शिव का अंचर होता है। प्रजापालेश्वर की पूजा से धन धान्य की वृद्धि होती है। बाल आदित्य की पूजा करने वाला मनुष्य विद्वान और धनवान होता है। कुबेर स्थान में स्नान करके मानव निश्चय ही निधि पाता है। ऋषितोया नदी में जाकर वहां स्नान करने से मानव पित्र हो ब्राह्मण को स्वर्ण दान करे तो सब पातकों से छूट जाता है। सांगलेश्वर की पूजा करने से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा पाता है। तदंतर नारायण देव की पूजा करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। तप्त कुंडोदक में स्नान करके मूल चंडीश्वर की पूजा करे इससे समस्त पापों से मुक्त हुआ मानव मनोवांछित वस्तु को पा लेता है। चतुर्मुख विनायक की पूजा करने से भी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। क्षेम आदित्य के पूजन से मनुष्य क्षेम युक्त सफल मनोरथ तथा सत्य का भागी होता है। रुक्मिणी देवी की पूजा की जाए तो वह मनुष्य को अभीष्ट वस्तु देती है। दुर्वाशेश्वर और पिंगलेश्वर की पूजा करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। भद्रा संगम में स्नान करके मनुष्य सैकड़ों कल्याण की बातें देखता है। मोक्ष तीर्थ में स्नान करके मानव भाव सागर से मुक्त हो जाता है। नारायण ग्रह में जाकर मानव फिर कभी शोक नहीं करता। हुंकार तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष गर्भवास का कष्ट नहीं पाता और चंडीश्वर का पूजन करने से सब तीर्थों का फल मिल जाता है। आशापुर निवासी विघ्नेश्वर का पूजन करने से विघ्न की प्राप्ति नहीं होती। कलाकुंड में स्नान करने वाला मानव निसंदेह मोक्ष का भागी होता है। नारदेश्वर का पूजक भगवान विष्णु और शंकर का भक्त होता है। बालतीर्थ में स्नान करके मानव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और कर्दम मालती तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पातक दूर हो जाते हैं। गुप्त सोमनाथ का दर्शन करके मनुष्य फिर सभी शोक में नहीं पड़ता। श्रृंगेश्वर का पूजन करने वाला पुरुष दुखों से पीड़ित नहीं होता। नारायण तीर्थ में स्नान करने वाला मानव मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मार्कंडेश्वर के पूजन से मनुष्य दीर्घायु होता है। कोटिहृद में स्नान करके कोटीश्वर का पूजन करने से मानव सुखी होता है। फिर सिद्ध स्थान में स्नान करके जो मनुष्य वहाँ के असंख्य शिवलिंगों का पूजन करता है वह इस पृथ्वी पर सिद्ध होता है। दामोदर ग्रह का दर्शन करके मनुष्य उत्तम सुख पाता है। प्रभास के नाभि स्थान में वस्त्रापथ तीर्थ है। वहाँ भगवान शंकर की आराधना करने से मनुष्य स्वयं साक्षात शंकर के समान ही हो जाता है। दामोदर में सन रेखा तीर्थ, रेवेतक पर्वत पर ब्रह्मकुंड, उज्जैनी तीर्थ में कुंतीश्वर और महातेजस्वी भीमेश्वर तथा वस्त्रापथ क्षेत्र में मृगीकुंड तीर्थ सर्वस्व माना गया है। इसमें क्रमशः स्नान करके देवताओं का यत्न पूर्वक पूजन तथा जल से पितरों का तर्पण करने से मनुष्य संपूर्ण तीर्थों का फल पाता है। तदंतर गंगेश्वर का पूजन करने से मनुष्य को गंगा स्नान का फल मिलता है। रैवेतक पर्वत पर बहुत से तीर्थ हैं, उनमें स्नान करके भक्तिपूर्वक ब्रह्मा विष्णु शिव और इंद्र आदि लोकपालों की पूजा करने से मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों पा लेता है। ये सब तीर्थ तुमसे बहुत थोड़े में बताए हैं, इनमें अवान्तर तीर्थ तो अनंत है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तीनों लोकों में प्रभास क्षेत्र के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। मोहिनी बोली, द्विश्रेष्ठ, प्रभास क्षेत्र का अत्यंत पुण्यदायक महात्म्य सुना। अब पुष्कर तीर्थ का, जो कि मेरे पिता ब्रह्मा जी का यज्ञ सदन है, उसका महात्म्य विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो पुरोहित वसु ने कहा, भद्रे सुनो, मैं पुष्कर के पवित्र महात्म्य का, जो मनुष्यों को सदा अभीष्ट वस्तु देने वाला है, उसका वर्णन करता हूँ। इसमें अनेक तीर्थों का महात्म्य सम्मिलित है। जहाँ भगवान विष्णु के साथ इंद्र आदि देवता, गणेश, रैवत और सूर्य विराजमान हैं, उस पुष्कर वन में जो बिना किसी साधन के भी निवास करता है, वह अष्टांग योग साधन का पुण्य पाता है। पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है। अतः श्रेष्ठ मानवों को सर्वथा प्रयत्न करके इस उत्तम क्षेत्र का सेवन करना चाहिए। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र इस क्षेत्र में निवास करते हुए सर्तो भावेन ब्रह्मा जी में भक्ति रखते और सभी जीवों पर दया करते हैं, वे ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं। पुष्कर वन में जहाँ प्राची सस्ती बहती है, वहाँ जाने से मनुष्य की मति, मनन शक्ति, स्मृति, स्मरण शक्ति, दया, प्रज्ञा, उत्कृष्ट ज्ञान शक्ति, मेधा अर्थात धारणा शक्ति और बुद्धि प्राप्त होती है। जो वहाँ तट पर स्थित होकर प्राची सस्ती के उस जल को पीते हैं, वे भी अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर सुख स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। पुष्कर में तीन उज्जवल शिखर हैं, तीन निर्मल झरने हैं तथा ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ ये तीन सरोवर हैं। वहां नंदा सरस्वती के नाम से सुप्रसिद्ध महान तीर्थ है, जो पुष्कर से एक योजन दूर पश्चिम दिशा में विद्यमान है। वहाँ विधि पूर्वक स्नान और वेद वेता ब्राह्मण को दूध देने वाली गौ का दान करने से मनुष्य ब्रह्म लोक में जाता है। इसके सिवा वहाँ कोटि तीर्थ है, जहाँ करोड़ों ऋषियों का आगमन हुआ था। वहाँ स्नान और ब्राह्मणों का पूजन करके मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। उसके बाद अगस्त आश्रम में जाकर स्नान और कुंभज ऋषि का पूजन करके मनुष्य भोग सामग्री से संपन्न और दीर्घायु होता है और शरीर का अंत होने पर वह स्वर्गलोक में जाता है। सप्तऋषियों के आश्रम में जाकर वहाँ एकाग्रचित होकर स्नान तथा भक्ति भाव से उसका पूजन करके मनुष्य सप्तऋषि लोक में जाता है। मनु के आश्रम में स्नान करके मानव सर्वत्र पूजा प्राप्त करता है। गंगा के उद्गम स्थान में स्नान करने से गंगा स्नान का फल मिलता है। ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करके ब्राह्मण को गौदान देने से मनुष्य इस लोक में संपूर्ण भोगों के पश्चात ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठित होता है। मध्यम पुष्कर में स्नान करके ब्राह्मण को भूदान करने वाला पुरुष श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। कनिष्ठ पुष्कर में स्नान और ब्राह्मण को स्वर्ण दान करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को पाता है और अंत में भगवान रुद्र के लोक में प्रतिष्ठित होता है। तंत्र विष्णुपद में स्नान और ब्राह्मण को कुछ दान करके मनुष्य भगवान विष्णु के प्रसाद से समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात नाग तीर्थ में स्नान और नागों का पूजन करके ब्राह्मणों को दान देने से मनुष्य एक युग तक स्वर्ग में आनंद भोगता है। आकाश में पुष्कर का चिंतन करके आपो ही इष्टा इत्यादि मंत्रों द्वारा जो पुष्कर वन में स्नान करता है, वे शाश्वत ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। जब कभी कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र हो तो वह महातिथि समझी जाती है। उस समय आकाश पुष्कर में स्नान करना चाहिए। भरणी नक्षत्र से युक्त कार्तिक की पूर्णिमा को मध्यम पुष्कर में स्नान करने वाला मानव आकाश पुष्कर में स्नान करने का पुण्य फल पाता है। रोहिणी नक्षत्र से युक्त कार्तिक की पूर्णिमा को कनिष्ठ पुष्कर में स्नान करने वाला पुरुष आकाश पुष्कर जनित पुण्य फल का भागी होता है। जब सूर्य भरणी नक्षत्र पर, बृहस्पति कृतिका पर, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर हो और नंदा तिथि का योग हो, तो उस समय पुष्कर में स्नान करने पर आकाश पुष्कर का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जब विशाखा नक्षत्र पर सूर्य और कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा हो तब आकाश पुष्कर नामक योग होता है, उसमें स्नान करने वाला पुरुष स्वर्गलोक में जाता है। आकाश में उतरे हुए इस कल्याण में पितामह तीर्थ को जो मनुष्य स्नान करते हैं उन्हें महान अभ्युदयकारी लोक प्राप्त होते हैं। पुष्कर वन में पंचस्तोत्रा सस्ती नदी में सिद्ध महर्षियों ने बहुत से तीर्थ और देव स्थान स्थापित किए हैं। जो मनुष्य यहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मण को धान्य और तिल दान करता है वे इस लोक और परलोक में परम गति को प्राप्त होता है। जो गंगा सस्ती के संगम में स्नान करके ब्राह्मणों का पूजन करता है वे इस लोक में मनवांछित भोग भोगने के पश्चात श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। जो मानव अभी योगा बावड़ी में स्नान करके विधि पूर्वक पिंडदान देता है वे अपने पितरों को स्वर्ग लोक में पहुंचा देता है। जो अजगंध शिव के समीप जाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करता है वे इस लोक और परलोक में मनवांछित भोग पाता है। पुष्कर तीर्थ में सरोवर से दक्षिण भाग में एक पर्वत शिखर पर सावित्री देवी विराजमान है। जो उनकी पूजा करता है वेद के तत्व का ज्ञाता होता है। वहाँ भगवान वराह नरसिंह ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य चंद्रमा कार्तिकेय पार्थी तथा अग्नि के पृथक पृथक तीर्थ हैं। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर उसमें स्नान करके ब्राह्मणों को दान देता है वे उत्तम गति प्राप्त करता है। पुष्कर में स्नान दुर्लभ है। पुष्कर में तपस्या का अवसर भी दुर्लभ है। पुष्कर में दान दुर्लभ है और पुष्कर में रहने का सुयोग भी दुर्लभ है। 100 योजन दूर रहकर भी जो मनुष्य स्नान के समय भक्ति भाव से पुष्कर का चिंतन करता है वह उसमें स्नान का फल पाता है। मोहिनी बोली, वसु जी, मैंने पुष्कर का पापनाशक महत्व में सुन लिया, अब गौतम आश्रम का महत्व में कहिए। तो पुरोहित वसु ने कहा, देवी, महर्षि गौतम का आश्रम परम पवित्र तथा देव ऋषियों द्वारा सेवित है। वह सब पापों का नाशक तथा सब प्रकार के उपद्रवों की शांति करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति भाव से युक्त होकर 12 वर्षों तक गौतम आश्रम का सेवन करता है वे भगवान शिव के धाम में जाता है, जहां जाकर मनुष्य शोक का अनुभव नहीं करता। महर्षि गौतम के तपस्या करते समय एक बार 12 वर्षों तक घोर अनावृष्टि हुई, जो समस्त जीवों का संहार करने वाली थी। उस भयानक दुर्भिक्ष के आरंभ होते ही सब मुनि अनेक देशों में गौतम के आश्रम पर आए। उन्हें तपस्वी गौतम को इस बात की जानकारी कराई कि आप हमें भोजन दें जिससे हमारे प्राण शरीर में रह सकें। उन मुनियों के इस प्रकार सूचना देने पर महर्षि गौतम को बड़ी दया आई। वे अपने ऊपर विश्वास करने वाले उन ऋषियों से अपनी तपस्या के बल पर बोले, मुनियों, आप सब लोग मेरे आश्रम के समीप ठहरे, जब तक ये दुर्भिक्ष रहेगा तब तक मैं आदरपूर्वक आपको भोजन दूंगा। ऐसा कहकर गौतम ने तप बल से गंगा देवी का ध्यान किया। उनके स्मरण करते ही गंगा देवी पृथ्वी तल से प्रकट हुई। महर्षि ने गंगा जी को प्रकट हुए देखकर प्रातःकाल पृथ्वी पर अघनी के बीज रोपे और दोपहर होते होते वे धान के पौधे बढ़कर उनमें फल लग गए। उसी समय वे पक भी गए। अतः मुनि ने उन सबको काट लिया। फिर उसी अग्नि के चावल से रसोई तैयार करके उन्होंने उन ऋषियों को भोजन कराया। इस प्रकार प्रतिदिन पके हुए अग्नि धान के चावलों से गौतम जी ने भक्ति भाव से युक्त होकर उन अतिथि का अतिथि सत्कार किया। तदनंतर नित्य प्रति ब्राह्मण भोजन कराते हुए मुनीश्वर गौतम के 12 वर्ष बीत जाने पर दुर्भिक्ष काल समाप्त हो गया। इसलिए वे सब मुनि मुनि श्रेष्ठ गौतम से पूछकर अपने अपने देश को चले गए। गौतम मुनि बहुत वर्षों तक वहां तपस्या में लगे रहे। तदंतर अंबिकापति भगवान शिव ने उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें अपने पार्षदगणों के साथ दर्शन दिया और कहा कि वर मांगो। तब मुनीश्वर गौतम ने भगवान त्र्यंबक को साष्टांग प्रणाम किया और बोले, सबका कल्याण करने वाले भगवान, आपके चरणों में मेरी सदा भक्ति बनी रहे और मेरे आश्रम के समीप इसी पर्वत के ऊपर आपको मैं सदा विराजमान देखूं, यही मेरे लिए अभीष्ट वार है। मुनि के ऐसा कहने पर भक्तों को मनवांछित वार देने वाले पार्थिव वल्लभ भगवान शिव ने उन्हें अपना सामीप्य प्रदान किया। भगवान त्र्यंबक उसी रूप से वहां निवास करने लगे। तभी से वह पर्वत त्र्यंबक कहलाने लगा। जो मानव भक्ति भाव से गोदावरी गंगा में स्नान करते हुए वे भावसागर से मुक्त हो जाते हैं, जो लोग गोदावरी के जल में स्नान करके उस पर्वत पर विराजमान भगवान त्र्यंबक का विविध उपचारों से पूजन करते हैं वे साक्षात महेश्वर हैं। भगवान त्र्यंबक का यह महत्व मैंने संक्षेप से बताया है। निरंतर जहाँ तक गोदावरी का साक्षात दर्शन होता है वहाँ तक बहुत से पुण्य में आश्रम हैं। उन सब में स्नान करके देवताओं और पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करने से मनुष्य मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। गोदावरी कहीं प्रकट है कहीं गुप्त है। फिर आगे जाकर पुण्य में गोदावरी नदी ने इस पृथ्वी को अप्लावित किया। मनुष्यों की भक्ति से जहाँ वे महेश्वर देवी प्रकट हुई हैं वहाँ महान पुण्य तीर्थ है जो स्नान मात्र से पापों को हर लेता है। तदंतर गोदावरी देवी पंचवटी में जाकर बड़ी भांति प्रकाश में आई है। वहाँ वे संपूर्ण लोगों को उत्तम गति प्रदान करती है। जो मनुष्य नियम एवं व्रत का पालन करते हुए पंचवटी की गोदावरी में स्नान करता है वह अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आकर रहने लगे तब से उन्होंने पंचवटी को और भी पुण्यमय बना दिया। इस प्रकार ये सब गौतम आश्रम का महात्म्य कहा गया है।